ชาตุมมหาภูติโกกาโยเอกัมปิวัตสังติธมโนดเวปิวัตสานิติธมโนตีนีปิจัตตาริปิปัญจปิทัสปิพิโยปิติธมโนยัญจะโกเอตังวุจติจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิตังรัตติยาจะหิวัสสจะอัญญาทีวะอุปัชติอัญญังนิรุชันติก็บุรุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงก็ไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังจะดีกว่าแต่การก็ไปยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยเพราะว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้งสี่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีสามปีสี่ปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างก็ปรากฏอยู่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีดังนี้นั้นอื่นเกิดขึ้นอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในยามสุดท้ายของราตรีทุกฝังเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาทำจิตให้มีความสงบมาทำสมาธิกันในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจเข้าไปในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเรามาพบกันแล้วมาทำจิตให้มีความสงบในเบื้องต้นเวลาที่เราฟังธรรมขณะที่ปฏิบัติไปด้วยนั้นให้จิตของเรานั้นอยู่ที่โสตวิญญาณโสตวิญญาณคืออะไรขั้นตอนของการรับรู้ที่เกิดขึ้นในจิตของเราท่านผู้ฟังมันก็จะต้องมีแหล่งกำเนิดเสียงมาก่อนอาจจะเป็นสปีกเกอร์หูฟังหรือไม่ก็ลำโพงสักรุ่นใดแบบใดแบบหนึ่งส่งสัญญาณเป็นเสียงออกมาหรือถ้ามาฟังสดก็เป็นเสียงที่ออกจากลำคอของผู้พูดนั้นนั่นคือแหล่งกำเนิดเสียงต่อมาอีกก็มีหูของเราหูของเราที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นวัสดุเป็นธาตุสี่ที่ประกอบกันเป็นเบ้ามาเข้ามาถึงแก้วหูต่อมาที่กระดูก3ชิ้นผ่านไปยังลักษณะที่เป็นหอยโข่งเปลี่ยนสัญญาณเสียงนั้นเป็นกระแสไฟฟ้าไปตามสายเส้นประสาทไปสู่สมองอันนี้ก็เรียกว่าหูคือเป็นอายตนะภายในนี่ขั้นตอนที่2เมื่อมีเสียงมีหูสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโสตวิญญาณคือตรงนี้สามอย่างรวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีความเข้าใจได้ว่าโอ้นี่เป็นเสียงภาษาไทยนะท่านพูดเรื่องนี้เรื่องนี้นะมีความเข้าใจต่อไปนั่นเป็นสัญญาคือความหมายรู้เมื่อหมายรู้เรื่องนี้แล้วเป็นยังไงที่เกิดเป็นสมาธินั่นก็เป็นสัญญาก็มีเวทนาเกิดขึ้นด้วยเช่นถ้าเราฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจแล้วมันดีงามพอใจก็เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นเสียงด่าเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงเป็นอายตนะภายนอกผ่านมากระทบหูเป็นอายตนะภายในเกิดมีโสตวิญญาณสามอย่างรวมกันเป็นผัสสะมีความเข้าใจว่านี่เป็นเสียงด่าไม่ดีเลยก็เกิดเป็นเวทนาคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเวทนาก็เกิดตามต่อมาจากภาษานั้นในที่นี้ท่านผู้ฟังเราอย่าเอาจิตของเราไปตามแหล่งกำเนิดเสียงภายนอกเพราะว่าถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมันมีการเปลี่ยนแปลงสะดุ้งสะเทือนไปเป็นอย่างไร จิตเรามันก็จะหวั่นไหวไปได้เช่นว่าถ้าสัญญาณวิทยุมันไม่ชัดหรือว่าลำโพงมันมีปัญหาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องเล่นหูฟังใช้การได้ไม่ดีเนี่ยจิตเราจะหวั่นไหวไปเพราะเราเอาไว้กับอายตนะภายนอกอย่าเอาจิตของเราไว้ที่หูเพราะว่าถ้าเอาไว้ที่หูเดี๋ยวบางทีหูมันเกิดเป็นน้ำหนวกหรือมันเกิดอู้ขึ้นมามันเกิดได้ยินไม่ชัดมันก็จะมีปัญหาอีกแต่ให้เอาจิตของเราไว้ที่โสตวิญญาณอย่าเอาจิตของเราไปไว้ที่สัญญาสังขารหรือว่าเวทนาเพราะบางทีถ้าเราตามสัญญาไปจิตเรามันสงบลงไปจนกระทั่งหูเราไม่ได้ยินอะไรเลยอันนั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรกันหรืออย่าไปตามความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์อันนี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วอย่าเอาไปตามนั้นแต่ให้จิตของเราตั้งไว้อยู่กับโสตวิญญาณตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่าเมื่อเราระลึกถึงตรงนี้อยู่เรื่อยความระลึกได้นั้นน่ะคือสติเราจะตั้งสติเอาไว้ในกายของเราคือหูที่มันจะมีเชื่อมต่อเข้าสู่จิตใจตรงโสตวิญญาณช่องเนี่ยมันมาตรงนี้ทหารยามคนเฝ้าประตูเขาต้องเฝ้าอยู่ตรงช่องต่างเข้าช่องต่างออกจุดสำคัญคือตรงนี้ยามนั้นไม่ควรที่จะตามคนเข้าคนออกไปจนถึงข้างนอกหรือไม่ควรจะตามคนเข้าคนออกไปจนถึงข้างในเขาไปไหนอะไรไงไม่ควรเขาควรจะมาดูเฝ้าอยู่ที่ประตูเท่านั้นเช่นเดียวกันนำมาฟังยามนั้นหมายถึงสติเวลาเราตั้งจดจ่อไว้เนี่ยคำว่าจดจ่อนี่หมายถึงว่าคุณระลึกถึงตรงไหนล่ะเวลาที่คุณจะตั้งจิตไว้เพราะว่าเวลาที่เราระลึกถึงเนี่ยจิตอยู่กับสติตรงนั้นทันทีคุณจะระลึกถึงลมนั่นก็เป็นส่วนของกายคุณจะระลึกถึงความคิดนึกต่างๆนั่นก็เป็นสัญญาในที่นี้เราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเรามาระลึกถึงตรงทางเข้าของเสียงสู่จิตใจของเรานั่นคือตรงโสตวิญญาณอย่างอื่นที่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดความคิดนึกต่างๆเป็นสัญญาสังขารเกิดมีอยู่แต่ไม่ตามไปรับรู้เข้าใจได้ถ้ามันมาหรือเกิดเป็นเวทนาความสุขความทุกข์มีได้ก็เข้าใจมาสมาธิก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งแต่เรายังไม่ตามไปอย่างตรงนั้นให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับการฟังจุดที่เป็นการรับรู้เสียงเราจะสามารถฟังธรรมะเข้าใจไม่ลึกลงไปจนถึงแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเราก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆที่ได้ฟังนั้นอันนี้คือเริ่มต้นนะท่านผู้ฟังในขั้นตอนการฟังช่วงของเข้าใจธรรมเป็นลักษณะของ guided meditation คือการพานำนั่งสมาธิไม่ได้ตามเสียงไปไม่ได้ตามความคิดหรือตามจิตที่สงบไปแต่ให้มีสติอยู่ในการฟังนั้นมีสิ่งใดที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นใกล้กรวนตามก็รับรู้เฉยๆสังเกตดูเฉยๆใกล้กรวนพิจารณาโดยที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เอาละวันนี้เรามาพิจารณาไปในกายของเราท่านผู้ฟังกายของเราทำไมพิจารณากายเพราะว่ากายนั้นเป็นเหมือนถ้ำเป็นเหมือนที่อาศัยของจิตสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นนามธรรมทั้งหลายอ่ะมันจะซ่อนหลบเก็บไว้อยู่ในกายนี้เหมือนภูเขานี่เขาปิดบังสิ่งที่อยู่ภายในเป็นถ้ำเป็นช่องเป็นรูอะไรเนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยไม่เห็นหรอกเหมือนกันกายของเราเนี่ยแต่ให้หมอเขาผ่าชำแหละออกมาทำสิ่งที่เราก็เป็นออทอปซี่เนี่ยคือคนตายแล้วก็ไปผ่าชำแหละดูผ่าดูเปิดออกสมองเป็นยังไงช้ำตรงไหนทำไมตายเพื่อที่จะเรียกเป็นชันสูตรพลิกศพผ่าดูพลิกดูกระดูกแตกไหม เครื่องในเป็นยังไงแขนขามีรอยช้ำหรือไม่พาออกดูหมดอ่ะเหมือนในภูเขาเราเปิดออกดูขุดดูข้างในเป็นยังไงมีอะไรคือคุณก็เห็นหมดใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่จะไม่เห็นได้เลยก็คือจิตนั่นเองสิ่งอะไรที่เป็นนามมาทำทั้งหมดอ่ะไอ้ความคิดคนนี้มันอยู่ตรงไหนคุณผ่าสมองดูดิไอ้จิตใจของเขาอยู่ตรงไหนเปิดหัวใจดูดิไม่มีอ่ะหาไม่เจออย่าไปทำเหมือนพระเจ้าปริยาสีที่ว่าเอานักโทษประหารมาหันเป็นแว่นเป็นแว่นแบบแตงกวานี่เลยอ่ะจับมานอนหงายมัดให้แน่นให้พิชฆาตมาโอมีอีโต้นี่แหละมาหันเหมือนแตงกวาเลยหันทีละแว่นทีละแว่นทีละแว่นออกมาดูสิยังไม่ตายนะออกเป็นๆ นี่แหละแล้วพอจุดไหนที่ตายเนี่ยดูซิว่าจิตมันอยู่ตรงไหนมันออกไปตรงไหนมันอยู่ตรงแว่นนั้นไหมอยู่ตรงชิ้นนั้นไหมเปิดหาดูอวัยวะภายในส่วนไหนที่จะเป็นจิตเป็นจิตเนี่ยหาไม่เจอท่านผู้ฟังเพราะมันซ่อนอยู่ในกายเป็นถ้ำหาไม่เจอไม่ได้หาอย่างนั้นเรามาพิจารณากายดูกายของเราเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องจิตมันจะเข้าใจเรื่องจิตได้ผ่านทางกายนี้ได้ทำไมเพราะว่าอย่างที่ว่าไงว่ากายมันเป็นถ้ำเป็นที่อาศัยของจิตมันอาศัยกันอยู่ตรงไหนเวลาเขาซ่อนของอะไรคุณต้องเข้าให้มันถูกทางเพราะเขาก็จะต้องหลบเขาก็จะต้องไม่ให้เห็นถ้าเรารู้จักเปิดช่องทางให้ถูกคุณจะเข้าได้คุณจะเห็นได้ถ้าเข้าช่องทางผิดกดสวิตช์ไม่ถูกเนี่ยเป็นกับดักนะเหมือนที่เขาตั้งซ่อนกลุ่มทรัพย์ไว้เข้าไปดูเข้าผิดทางทำไม่ถูกถูกกับดักเล่นงานก็ตายได้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเราจะเข้าไปหาจิตของเราจากกายเนี่ยเข้าไม่ถูกทางนี่ถูกจิตหลอกนะถูกจิตหลอกเนี่ยเจ็บปวดนะเริ่มต้นท่านผู้ฟังด้วยการมาสังเกตดูกายของเรากายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุสี่คืออะไรบ้างธาตุดินคือส่วนที่เป็นของเข้มแข็งธาตุน้ำคือส่วนที่เป็นของเหลวปาเปียกชุ่มธาตุไฟคือความร้อนเป็นของเผาของไหม้มีไออบอุ่นและธาตุลมคือเป็นลักษณะที่พัดไปพัดมาเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นลมไปตามกายบ้างร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้ที่ประกอบขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นแดนเกิดขึ้นมาผ่านระบบของครรภ์ของอวัยวะต่างๆยืมคุณพ่อคุณแม่ยืมดินน้ำไฟลมมาประกอบปั้นขึ้นเป็นตัวเราเพราะว่าที่ว่าเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมมาประกอบเป็นตัวเอามาจากไหนก็เอามาจากอาหารที่กินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปมาจากไหนก็มาจากข้างนอกนี่แหละเป็นต้นไม้เป็นพืชเป็นสัตว์เป็นอาหารเป็นน้ำเป็นอากาศน้ำที่ดื่มเข้าไปอากาศที่หายใจเข้าไปและนั่นคือดินน้ำไฟลมที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนเป็นส่วนจากภายนอกเหมือนกันภายนอกอย่างไรธาตุดินนะภายในก็เหมือนกันนั่นแหละธาตุน้ำด้วยไฟด้วยความร้อนแล้วก็ลมด้วยมีทั้งเป็นที่ภายในมีทั้งเป็นที่ภายนอกภายในอย่างไรภายนอกก็อย่างนั้นภายนอกอย่างไรภายในก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงเป็นดินเหมือนกันคือกันเป็นน้ำเหมือนกันคือกันเป็นความร้อนเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันเหมือนกันทั้งภายนอกภายในเหมือนกันยังไงเหมือนกันโดยคุณสมบัติของมันเหมือนกันเหมือนกันโดยความที่มันมาจากกันและกันคุณกินอาหารเข้าไปมันก็คือดินคือน้ำจากภายนอกใช่ไหมล่ะคุณถ่ายอุจจาระออกมามันก็เป็นดินเป็นน้ำจากภายในสู่ภายนอกออกไปทำอะไรก็ทำปุ๋ยไปทำอะไรก็ไปทำเป็นดินมันก็วนไปวนมาอย่างนี้หมุนเวียนกันภายในภายนอกคือดินน้ำไฟลมเหมือนกัน าจจะปรากฏอยู่ในรูปที่เป็นคนละแบบไงดินนี้ปรากฏอยู่ในรูปของต้นไม้ดินนี้ปรากฏอยู่ในรูปของภูเขาถ้าดินนี้ปรากฏอยู่ในรูปของรถยนต์อาคารบ้านเรือนส่วนภายในดินนี้ก็ปรากฏอยู่ในความที่เป็นกระดูกเป็นตับเป็นไตเป็นดวงตาเป็นหนังเป็นเอ็นนี่คือดินที่ปรากฏรูปออกมาเป็นคนละอย่างกันภายนอกก็หลายอย่างภายในก็หลายอย่างแต่ก็เป็นดินเหมือนกันน้ำด้วยน้ำภายนอกปรากฏออกมาเป็นรูปของโซดาน้ำบัดลมนั่นเพราะว่าเขาอัดแก๊สใส่น้ำตาลลงไปดีก็ปรากฏออกมาในรูปของแม่น้ำหรือว่าจะเป็นน้ำลำธารหรือเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินก็ดูดขึ้นมานั่นก็เป็นรูปหนึ่งรูปหนึ่งของน้ำที่อยู่ภายนอกส่วนภายในมันก็ปรากฏรูปออกมาเป็นน้ำเหลืองอย่างนี้สำหรับเป็นฝีจุดใดจุดหนึ่งมันพองขึ้นเอาเข็มไปจิ้มแตกโป๊ะออกมานั่นก็น้ำเหลืองเส้นเลือดตรงไหนคุณเอาเข็มเจาะเข้าไปที่ไหลออกมานั่นก็เป็นเลือดคุณเดินมากออกกำลังกายมากสิ่งที่ซึมไหลออกมานั่นก็เป็นน้ำเหงื่อหรือบางทีพูดมากหน่อยน้ำลายกระเด็นออกมาด้วยโอ้โอ้ระวังโควิดนั่นก็เป็นน้ำลายก็เป็นธาตุน้ำภายในกับภายนอกเป็นคนละรูปกันนะภายในก็เป็นคนละอย่างแต่มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นธาตุน้ำเหมือนกันมีความเอิบอาบเปียกชุ่มเหมือนกันน้ำที่เราดื่มกินเข้าไปมันก็กลายไปเป็นเลือดเป็นเหงื่อเป็นน้ำเหลืองพวกนี้ล่ะอาหารข้าวผักที่เรากินเข้าไปมันก็กลายไปเป็นกระดูกเป็นตับเป็นไตเป็นเนื้อพวกนี้ล่ะเวลาเราถ่ายอุจจาระออกมามันก็รีไซเคิลกลับไปเป็นดินเป็นน้ำเหมือนกันนี่แหละไฟด้วยไฟภายนอกที่ปรากฏออกมาเป็นรูปของความร้อนอยู่ตามสิ่งต่างตู้เย็นจากที่หลังมันดูโอ้ร้อนหรือขึ้นจุดหัวไม่กี่ขึ้นมาจุดไฟแช็กขึ้นมาปรากฏมาเป็นรูปของเปลวไฟหรือปรากฏออกมาเป็นรูปของดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์ที่ส่งแสงมาถึงโลกของเราหรือบางทีเราเอามือจับลงที่พื้นดินนี่ทำไมมันอุ่นๆโอ้เพราะว่าในแกนโลกของเรามันก็มีความร้อนสะสมอยู่ของมันหนึ่งคือความร้อนคือธาตุไฟที่อยู่ภายนอกส่วนภายในเอาคุณน้องเอาหลังมือแตะที่หน้าผากของคนที่เป็นไข้ดูโอ้เขาเป็นเชื้ออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเป็นตัวร้อนขึ้นความร้อนนั้นก็คือธาตุไฟเหมือนกันหรือคุณเอาเทอร์โมมิเตอร์เอาประหลอดมาวัดไข้ดูเกินไหม 36.5 เฮ้ยไม่ต้องเอา30เอา35มันก็มีความร้อนแล้วความร้อนที่ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็คือธาตุไฟในกายของเรานี่แหละอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันย่อยได้ก็เพราะว่าธาตุไฟนี่แหละหนึ่งคุณทำกับข้าวจุดเตาขึ้นใส่อาหารลงไปจะผัดจะแกงจะต้มจะทอดนั่นก็ความร้อนที่มันจะสุกขึ้นมาสิ่งที่ก่อนอาหารเข้าไปในท้องของเรามีเลือดมีน้ำย่อยทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิเท่านี้เท่านี้โมเลกุลต่างๆก็แตกสลายออกแตกสลายออกแยกกันออกมาเพราะว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปแยกออกมาแล้วเป็น residual ของสารอาหารต่างๆดูดซึมเข้าสู่เซลล์เซลล์ก็ไป break down ออกมาผลิตเป็นพลังงานก็ความร้อนวนกลับมาอีกความร้อนเข้าไปอย่างนี้เราก็มีเดินมีวิ่งมีทำกิจกรรมต่างๆมันก็วนไปเป็นความร้อนที่ออกมาภายนอกกลับเข้าสู่ภายในเป็นไฟเหมือนกันแต่ปรากฏออกมาในคนละรูปเป็นรูปของภายนอกที่ก็มีอีกหลายอย่างเป็นรูปของภายในนั่นก็เป็นหลายอย่างมีอีกอย่างหนึ่งก็คือความร้อนที่ทำให้ร่างกายของเรามันแก่ทรุดโทรมลงไปนี่แหละนั่นก็เป็นความร้อนแบบหนึ่งเป็นธาตุไฟอย่างหนึ่งแต่มาธาตุลมฝั่งนี่ก็เห็นได้ง่ายอากาศที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่เราหายใจออกมานี่มันแลกเปลี่ยนกันเห็นชัดๆเลย ธาตุลมที่เข้าไปสู่ทางโพรงจมูกของเราผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงขั้วปอดไปจนถึงตัวปอดไปจนถึงปลายปอดเซลล์ปอดต่างๆมันทำการฟอกแลกเปลี่ยนอากาศออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อากาศที่เข้าไปข้างในมันไม่เหมือนกันเข้าไปเอาออกซิเจนไปออกซิเจนไปทางไหนอ่ะไปสุดที่ปอดแล้วมันไปไงต่อมันก็ไปตามเม็ดเลือดไงเม็ดเลือดเนี่ยเป็นตัวที่ก็จะนำอากาศคือออกซิเจนเข้าไปจะนำอากาศคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเข้าออกนี่มันคนละอย่างกันนะเป็นลมเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันแลกเปลี่ยนออกไปเข้าไปออกมาร่างกายพอลมมันเข้าไปมันก็เป็นลมที่ไปตามปลายมือไปตามปลายเท้าไปตามร่างกายต่างๆเอาทำไมมันต้องใช้ลมอ่ะเพราะมันต้องมีการเผาไหม้ไงมันต้องมีการสันดาปไอ้ที่กินที่ดื่มเข้าไปมันก็ส่งไปตามเลือดไอ้ที่หายใจเข้าไปก็ส่งไปตามเลือดส่งไปไหนให้ส่วนต่างๆของร่างกายของเราเผาไหม้ออกมาเป็นลักษณะของชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นอินทรีย์เป็นความร้อนเป็นชีวิตมีดินน้ำไฟลมบางทีกินข้าวกินน้ำเข้าไปมันก็เป็นลมตีขึ้นมาข้างบนก็เป็นเรอออกมากินข้าวกินน้ำเข้าไปมันย่อยออกมาเกิดผลิตเป็นแก๊สอะไรต่างๆออกมาทางเบื้องล่างก็เป็นผายลมออกมาลมที่ไปตามเส้นเลือดผ่านทางเม็ดเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆแก๊สที่มันแครี่ไปแบกไปแล้วก็เป็นลมที่ไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ภายในกายของเราก็มีธาตุลมเป็นรูปแบบต่างๆภายนอกก็มีธาตุลมลมที่เป็นลมพัดเร็วลมช้าๆลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมเอื่อยๆหรือลมพายุนั่นก็เป็นธาตุลมทั้งหมดในกายของเราก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้เหมือนกับภายนอกที่มีความแตกต่างเป็นหลายรูปแบบภายในภายนอกเหมือนกันเหมือนกันสลับแลกเปลี่ยนกันทำหน้าที่คนละอย่างเราพิจารณากายที่มีธาตุสี่นี้ประกอบขึ้นมาเป็นรูปนี้กายของเราเป็นอย่างนี้แล้วตรงไหนคือนามกายนี่คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นรูปรูปนี้มีธาตุสี่ใช่ไหมเรียกกายก็ได้เรียกรูปก็ได้นี่คือธาตุคือกายคือรูปมีรูปแล้วก็มีนามไงส่วนที่เป็นนามก็ประกอบกันอยู่ในกายกรณีอยู่ตรงไหนสิ่งที่เป็นนามดูฝั่งมันไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาเรียก no time no space ก็ว่า no time นี่คือหมายว่าคือมันเดี๋ยวนั้นตรงนั้นแค่นั้นมันไม่ได้ว่าอดีตหรืออนาคตนามนี่เอ้าบางทีเราก็คิดเรื่องอดีตได้ป่ะบางทีเราก็นึกถึงวางแผนว่าอนาคตจะทำอะไรป่ะอันนั้นน่ะคือปัจจุบันที่คุณคิดอยู่ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วถามว่าที่คุณคิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องเมื่อวานนี้หรือที่คุณจะคิดเรื่องว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรคุณคิดตอนไหนคุณคิดตอนนี้แหละคือเราจะคิดว่าเอ้ยเราก็คิดเมื่อวานเมื่อวานเราจะคิดอะไรนะเมื่อวานฉันคิดเรื่องนี้แต่ที่คุณระลึกถึงเมื่อวานนี้มันตอนไหนก็มันตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ปัจจุบันนามเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เท่านั้นหรอคือมันไม่มีเรื่อง time or space สถานที่และเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของนามเอาอีกครั้งนึงนะเราเวลาที่เราคิดเรื่องเมื่อวานนี้คุณคิดตอนไหนก็สมมติว่าตอนนี้เอาตอนนี้คุณคิดเมื่อวานเนี่ยคุณกินอะไรมาหรือวันนี้จะไปกินอะไรต่อโหวันนี้ฟังรายการฉันจะไปกินอันนี้อันที่คุณคิดคุณไม่ได้คิดในอนาคตนะเพราะว่าคุณคิดอยู่ตอนนี้ถูกไหมล่ะว่าอนาคตนั่นจะทำอะไรจะคิดว่ายังไงจะไปไหนจะพูดยังไงหรือคุณคิดเรื่องในอดีตมันคิดตอนนี้ล่ะใช่ยุตอนนี้เราคิดอยู่ผ่านไปอีกวินาทีหนึ่งคุณก็ยังคิดอยู่ผ่านไปอีก10นาทีเราอาจจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วคนนั้นยังมาไม่ถึงใช่ไหมล่ะเมื่อตอนนี้เราไม่คิดอะไรเลยโอเคไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยคิดอะไรอยู่กับกายนี่ไงอยู่กับโสตวิญญาณอย่างที่ว่า อย่าไปตามความคิดเอาสมมติไม่คิดอะไรเลยว่างๆนิ่งๆชิวๆเย็นๆ ยังไงก็ได้ไม่ว่าอะไรพอไม่คิดอะไรเนี่ยถามว่าไอ้ที่คิดผ่านมาแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่มีนะคือมันผ่านมาแล้วมันจบมาแล้วแล้วถ้าเราจะไปคิดต่อว่าเอ๊ะตะกี้เราคิดอะไรมานะเมื่อกี้ฉันคิดได้ว่าอะไรนะนั่นก็คือคุณคิดตอนนั้นไงเราไม่ได้กลับไปในอดีตนะท่านฟังไม่ได้กลับไปในอดีตคือมันเดี๋ยวนี้ที่นี่เท่านั้นเองที่ว่าหาไม่เจอหาไม่เจอเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นรูปมันไม่ได้ต้องการสเปซนั่นคือไม่ใช่รูปมันไม่ต้องการเวลานั่นคือ time แต่มันที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปท่านจึงว่าจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังความคิดด้วยความรู้สึกอารมณ์ต่างๆท่านจึงเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณธรรมารมณ์แล้วก็จิตเหล่านี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเดียวนั้นเป็นกระแสที่ต่อเนื่องทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมีอดีตนะมันมีอนาคตนะแต่นั้นเป็นภาพลวงตาไงให้เราเห็นว่าโอ้เรื่องอดีตเราผ่านมาฉันคิดได้เมื่อวานนี้คิดเรื่องนี้อนาคตฉันก็คิดได้แต่นั่นเป็นลักษณะที่คุณคิดเดี๋ยวนั้นเฉยๆเป็นกระแสต่อเนื่องกันของความคิดธรรมดาแล้วทำไมฉันถึงจำเรื่องเมื่อวานนี้ได้ล่ะอดีตมันน่าจะถูกเก็บไว้สักที่ใดที่หนึ่งเหมือนข้อมูลคุณเก็บลงคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคุณทำสเปรดชีตหรือว่าคุณทำดาต้าเบสหรือทำข้อมูลคีย์ลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมอยู่ในเครื่องเราบ้างอยู่ใน SD card บ้างเดี๋ยวนี้ก็เอาขึ้นคลาวด์แล้วแต่เป็นคลาวด์มันก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สักที่ใดที่หนึ่งที่บ้าบ้าบางทีเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนล่ะแต่ว่ามันอยู่แน่สักที่ใดที่หนึ่งมันต้องมีที่เก็บอันนั้นคือทางรูปในทางคอมพิวเตอร์คือคุณยังต้องอาศัยรูปคือเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ว่าจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์คุณหรือว่าอยู่บนคลาวก็ตามคือในทางรูปทางกายนะส่วนในทางใจท่านฟังสิ่งที่เป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆนี้คือจิตนั่นเองเป็นลักษณะของอาสวะที่สะสมไว้อยู่ในจิตของเราทำให้เราจำได้ทำให้เราระลึกได้มันเป็นจิตแล้วจิตนี่อยู่ที่ไหนก็อย่างที่ว่านี่ไงว่าจิตมันไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์นี่เรากำลังพูดถึงน้ำที่ไม่ได้มี time ไม่ได้มี space ไม่มีรูปไม่มีเวลาแต่มันเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วมันสะสมสะสมมันไม่ได้เป็นรูปคำว่าสะสมสะสมเราจึงรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นคือจิตถ้าเรามายึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนว่าอันนี้เป็นตัวตนของฉันเนี่ยฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีเลยท่านว่าตามพุทธพจน์ที่ยกมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการที่บอกว่าถ้าเราจะยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนเนี่ยนะโอ้โหมันจะยากมากยากเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏสภาพของความที่มันจะแก่ทำลายเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้เลยเพราะมันเป็นกระแสต่อเนื่องกันมาตลอดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปคือไม่รู้ว่าเกิดขึ้นดับไปแต่มันแช่ต่อเนื่องมาโดยตลอดแพทเทิร์นความคิดของเราก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าเออมันต้องมีอะไรหน้าที่ว่าเป็นตัวเก็บข้อมูลเป็นจิตของเรามันอยู่ตรงไหนคือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดความเป็นตัวตนนี้มีอยู่ตลอดแต่จริงมันเกิดขึ้นดับไปใช่ไหมเอาความจริงเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรามันจึงชินมันจึงเพลินมันจึงนุ่มๆเนียนๆมากันแบบว่ายังไงนะคือถูกหลอกแล้วนั่นเปรียบไว้เหมือนกับมายากลท่านผู้ฟังมายากลที่เขาเล่นแบบเสกของให้หายไปได้เดินทะลุกำแพงได้อะไรได้เนี่ยคือทำให้ดูเหมือนเฉยๆแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้อะหลบก็ไปหลังแท่นบ้างเอาผ้าอะไรมาบังไว้บ้างเจาะรูไว้ก่อนบ้างมี 2-3 อย่างแต่ให้เห็นอย่างเดียวบ้างนี่ก็เรียกเป็นทริค ป็นมายากลเป็นความหลอกลวงให้เห็นว่าอย่างหนึ่งแต่จริงๆเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือท่านเปรียบไว้เหมือนกับพยับแดดลักษณะของพยับแดดนั่นก็คือเป็นเหมือนมีเงาอะไรอยู่ที่พื้นเวลาที่เราขับรถไปตามถนนที่มันไประยะทางไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่ที่พื้นถนนนั้นมองไปไกลๆโอ้ใครมาทำถนนเปียกเอาไว้หรือฝนตกหรือนี่อะไรยังไงทั้งนั้นที่แดดมันแจ้งอยู่ลักษณะที่เห็นเนี่ยดูเหมือนเป็นน้ำเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ของแสงที่สะท้อนขึ้นมาดูเหมือนเฉยๆดูเหมือนว่ามีอะไรแต่ว่าเข้าไปใกล้จริงๆแล้วไม่มีอะไรโอ้มันเป็นกระแสต่อเนื่องกันมามองไปข้างหน้าก็เห็นมองไปข้างหลังก็เห็นมันเองอยู่อย่างนั้นตลอดคือมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดนั่นแหละแต่มันให้เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไอ้กระแสที่มันมาเนี่ยนี่คือลักษณะของจิตเป็นส่วนของน้ำที่ให้ถ้าเราเข้าใจผิดแล้วเราก็จะยึดถือสิ่งต่างๆตามแพทเทิร์นความคิดของเจ้าจิตนี้พอเรามีความยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนแล้วคุณก็ไปยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนยึดถือใจด้วยความเป็นตัวตนวิญญาณไปต่อทางไหนอ่ะโสตวิญญาณก็เอาหูด้วยด้วยความเป็นตัวตนเอาเสียงนั้นด้วยด้วยความเป็นตัวตนวิญญาณผ่านไปทางไหนอ่ะผ่านไปทางลิ้นเป็นชิวหาวิญญาณก็เอาลิ้นนั่นแหละเป็นตัวตนเอาอาหารนั่นแหละเป็นตัวตนวิญญาณผ่านไปทางไหนอีกผ่านไปทางจักขุวิญญาณก็เอาตานั่นแหละด้วยความเป็นตัวตนก็เอารูปนั่นแหละโดยความเป็นตัวตนขึ้นมาเอาสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนผ่านทางวิญญาณจึงเรียกสิ่งต่างๆนั้นว่าวิญญาณทิฏฐิคือสิ่งที่วิญญาณมันจะเข้าไปตั้งอยู่ได้วิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางไหนอีกช่องทางในการรับรู้นั่นไงก็คือใจมโนด้วยการรับรู้คือวิญญาณด้วยก็ถูกจิตนี่แหละมันเข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนจิตไปยึดถือตรงไหนตรงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาช่องทางใจนั้นก็รู้สึกเป็นของฉันตัวฉันวิญญาณนั้นก็รู้สึกเป็นของฉันตัวฉันวิญญาณนี้มันไปก้าวลงตรงไหนในรูปในเวทนาในทางลิ้นทางอาหารทางสิ่งของสิ่งนั้นเราก็รู้สึกคลืบคลานไปว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวเราของเรามันก็จึงแบบเชื่อมกันตรงนี้จากที่ no time no space มันก็เลยมี time and space ขึ้นมาเหมือนกับเป็นตัวเป็นช่องเป็นที่เป็นทางเป็นเวลาอดีตอนาคตเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตามกระแสของการปรุงแต่งที่จิตนั้นเข้าไปยึดถือตามสิ่งต่างๆความยึดถือที่จิตมันคลืบคลานไปเนี่ยโอ้โหมันกว้างขวางมากกว้างขวางจนถึง31ภพภูมิโอ้โหมันยาวนานมากยาวนานจนนับไม่ได้ก็เรียกอสังขยะสังขยาเนี่ยมันหวานกินดีใช่ไหมแต่สังขยานี่หมายถึงการนับเป็นภาษาบาลีอสังขยานี่ก็คือนับไม่ได้อะมันกว้างขวางไปถึง31ภพภูมิยาวนานไปจนถึงว่านับไม่ได้ยิ่งกว่าอินฟินิตี้นี่ยังนับได้เอาพอจะนับได้เขาก็จึงใส่ไป 2, 3 infinity พยายามจะนับก็เลยออกมาเป็นหน่วยอสังขยะคือหลายอสงไขยนานหลายอสงไขยกว้างขวางไปหลายรูปแบบของสัตว์ต่างๆมนุษย์นี่ก็เป็นแบบหนึ่งเทวดานี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็ต่างรูปแบบกันไปตามแต่อะไรความยึดถือในตรงไหนการสะสมของอาสวะถ้ามีการสะสมของอาสวะชนิดที่ให้เกิดเป็นคนทันรูปคุณก็ออกมาเป็นลักษณะของคนทันเวลาคุณก็ออกมาเป็นอายุยืนยาวนานของคนทันถ้าอาสวะที่คุณสั่งสมไว้ให้ไปเป็นพรหมรูปของคุณก็จะออกมาเป็นพรหมคือเรียกว่าเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปล่ะละเอียดไปแบบนั้นเป็นแบบไม่มีกามเวลาก็เป็นแบบพรหมยาวนานไปหลายอสงไขยหรือถ้าอาสวะที่จะสะสมออกมาให้คุณเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกมันก็จะมีรูปออกมาเป็นแบบนั้น รูปของสัตว์เดรัจฉานก็ไปทางขวางก็จึงเรียกว่าเตรัจฉาคือไปทางขวางมีสี่เท้าบ้างสองเท้าบ้างมีปีกบ้างมีเท้ามากบ้างไม่มีเท้าบ้างเวลาก็ตามอายุของสัตว์เหล่านั้นจะเป็นหมาแมวกับประมาณ10ปีหรือเกินกว่าหน่อยหรืออาจจะไม่ถึงถ้าเป็นเปรตรูปเขาก็เป็นกายทิพย์แบบหนึ่งบางทีก็ให้เห็นได้บางทีก็ไม่ให้เห็นอายุยืนยาวนานไปหรือถ้าเป็นสัตว์นรกก็ไปอยู่ในที่หนึ่งอายุก็เป็นแบบหนึ่งเวลาเขาก็เป็นแบบหนึ่งรูปเขาก็จะได้รับรู้ผัสสะแบบนี้เป็นลักษณะของกายทิพย์หรือเป็นกายหยาบก็ตามจิตเนี่ยมันไปยึดถือกายโดยความเป็นตัวตนมันจึงสร้างลักษณะออกมาได้หลายแบบกว้างขวางออกไปจนถึง3ชั้นภพภูมิมันจึงออกมาเป็นลักษณะที่มีเวลายาวนานแบบไม่รู้จบจิตตัวนี้แหละผู้ฟังที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นลักษณะการสั่งสมไปยึดถือใจด้วยคือมโนไปยึดถือวิญญาณด้วยคือการรับรู้ไปยึดถือธรรมารมณ์ด้วยคือสิ่งที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์คืออะไรอายตนะภายนอกเหมือนกับโผฏฐัพพะเหมือนกับรสเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับเสียงเหมือนกับรูปใจคือมโนคืออะไรคืออายตนะภายในเหมือนกับกายเหมือนกับลิ้นเหมือนกับจมูกเหมือนกับหูเหมือนกับตาไหลขึ้นไหลลงพิจารณาสิ่งต่างๆที่จิตมันไปยึดถือนั้นมันก็เป็นนามมันก็เป็นรูปยึดถือแล้วมันจึงมีลักษณะความเป็นตัวตนขึ้นมาเตือนเอาไว้ทุกฝั่งบอกว่าถ้าเรายึดถือสิ่งที่เป็นนามด้วยความเป็นตัวตนนี่นะถ้าจะเปรียบเทียบแล้วนะกับการที่เข้าไปยึดถือสิ่งที่เป็นรูปโดยความเป็นตัวตนเนี่ยนะเปรียบเทียบกันนะยึดถือสิ่งที่เป็นรูปโดยความเป็นตัวตนเนี่ยมันยังดีกว่านะเอาความยึดถือไม่ได้ไม่ใช่เหรอท่านใช่ธรรมบุรุษชาวสั่นสอนไว้ความยึดถือไม่ดีเอาแล้วทำไมที่นี่ยังจะมาบอกให้ไปยึดถือกายเพราะว่ากายหรือสิ่งที่เป็นรูปมันยังเห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกสลายความแตกทำลายไปได้ชัดเจนกว่าสิ่งที่เป็นนามสิ่งที่เป็นนามเช่นใจธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ความคิดนึกบางทีเราอาจจะเห็นได้ชัดเจนว่าเออมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปความคิดนี้ดับไปอารมณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งคือธรรมารมณ์แต่ว่าถ้าใจอะช่องทางใจอะมันแบบก็เขาเป็นช่องทางมันก็เหมือนตาเหมือนหูมันก็อยู่เฉยๆก็มันอยู่ตลอดหรือจิตในสภาวะแห่งการสั่งสมเป็นอาสวะอย่างเงี้ยมันมีความเป็นพระพัฒน์สอนด้วยมันมีความผ่องใสด้วยมันก็อยู่ของมันอยู่งั้นเนี่ยต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาตรงนี้แหละที่มันยากเพราะว่าถ้าเรายึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยเราจะแทบแบบจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันมันจะนิ่งๆเฉยๆเป็นกระแสก็มันไปเรื่อยๆเหมือนเทียนนะตรงฝั่งเทียนที่เราจุดตั้งไว้ในที่มันไม่มีลมไม่มีลมเลยนะนิ่งไปเลยนี่นะเราจะเห็นเปลวไฟนี่มันนิ่งอยู่อย่างเดียวเลยนี่นะนิ่งจริงๆไม่มีลมแม้กระทั่งลมหายใจไปกระทบอะไรมันเลยเนี่ยมันนิ่งเลยนะมันไม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงเลยนะที่มันนิ่งมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยยังไงเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะมันสว่างอยู่ตลอดเหมือนกระแสไฟฟ้าเราเปิดไฟเนี่ยไม่ต้องจุดเทียนคุณเปิดไฟดูเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลอดประหยัดพลังงานเปิดมาเสร็จปุ๊บนี่แสงมันก็เนียนดีนะแต่จริงๆเนี่ยมันสลับไปสลับมา50ครั้งต่อ1วินาทีหรือมันมืดดับนะ50ครั้งเนี่ยโอ้จริงเหรอจะว่าเห็นมันเนียนไปตลอดเลยนะสบายตลอดนี่ไฟมันดับตอนไหนเนี่ยเราคิดว่าไฟดับก็ตอนที่ว่าการไฟฟ้าไม่ฉายไฟมาแต่ไม่ใช่ตอนที่เขาฉายไฟมาเนี่ยมันดับวินาทีหนึ่ง50ครั้งน่ะนะรู้หรือเปล่าติดๆดับดับดับดับติดๆ1วินาทีมันเอา50ครั้งนู่นน่ะโอ้ยไม่เห็นรู้เลยรู้สิเขาบอกอยู่เป็นกระแสสลับเขาว่า50เฮิรตซ์ยังไงโอ้ยไม่เห็นเข้าใจเลย พูดอะไรของคนที่เขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ศึกษาเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจไงแต่คนที่เขาเรียนเขาศึกษาเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันก็ใช่อายุมันไฟ50เฮิรตซ์แต่เป็นต่างประเทศบางทีเขาก็60ครั้งด้วยนะต่อวินาทีดับติดๆเนี่ยคนศึกษาไงถึงจะเข้าใจท่านผู้ฟังเรากำลังเปรียบเทียบกันมาถึงจิตใจของเราเห็นเปลวเทียนเปลวไฟนิ่งๆเนี่ยมันดับตลอดมันเกิดใหม่ตลอดเห็นจิตของเราอยู่เฉยๆธรรมดาเนี่ยมันเกิดตลอดมันดับตลอดความคิดนึกเป็นยังไงเอ้าความคิดใดความคิดหนึ่งความนึกใดความนึกหนึ่งตริตรึกใดตริตรึกหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่ตลอดนะระวังเราคิดเรื่องจะกินอะไรอะไรแย่ตอนนี้มันคิดไหมมันดับไปแล้วเราไปคิดอีกทีมันก็เกิดใหม่แล้วหรือความคิดเรื่องอนาคตเรื่องอดีตเรื่องคนนั้นคนนี้มันเกิดตลอดมันดับตลอดสิ่งที่เป็นนามมีลักษณะแบบนี้นามนะหมายถึงธรรมารมณ์มโนใจวิญญาณจิตพวกนี้เหมือนกันนะฟังอื่นเกิดอื่นดับดับดับเกิดเกิดอยู่ต่อเนื่องเป็นกระแสมาอาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะนามไงมันไม่มีทางไม่มีสเปซเรามามองให้ชัดเจนในกายของเรานี่แหละจนจึงเปรียบเทียบไว้ว่าความยึดถือเหมือนกันอยู่ก็จริงอ่ะยึดถือในกายด้วยยึดถือในจิตด้วยแต่ยึดถือในจิตเนี่ยแม้ถ้าจะพูดแล้วยึดถือในกายมันยังจะดีกว่าดีกว่ายังไงเปรียบเทียบกันดูเพราะว่ากายเนี่ยเรายังเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันได้ชัดเจนเห็นความไม่เที่ยงของมันได้เต็มที่จากความที่มันดำรงอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปเป็นแก่บ้างเป็นตายบ้างแก่นี่ร่างกายของเราเนี่ยมันแก่อยู่เมื่อก่อนผมยังไม่งอกเดี๋ยวนี้ก็ผมงอกแล้วเมื่อก่อนกำลังวังชา ยังมีเดี๋ยวนี้มันก็ทรุดโทรมลงแล้วเมื่อก่อนผิวสีมันเป็นแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เหี่ยวมันก็ย่นมันก็ตกกระขึ้นแล้วเห็นสภาพที่ชัดเจนเห็นแล้วไงพอเห็นความไม่งามของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของกายประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังสำคัญเลยคือเราจะยังมีความคลายกำหนัดในกายนี้ได้บ้างความยึดถือคืออุปทานใช่ปะเราจะละความยึดถือได้คุณต้องมีความคลายกำหนัดคือวิราคะเราจะมีความคลายกำหนัดได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเห็นกายโดยความเป็นของปฏิกูลของไม่สวยงามความเปลี่ยนแปลงไปหรือเห็นตามจริงใช่ไหมโอ้ยมันจะคลายกำหนัดได้บ้างตรงนี้ล่ะมันจะปล่อยวางได้บ้างในกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละเราเอาตรงนี้วิราคะอยู่ตรงไหนตรงนั้นดีอาศัยอะไรให้เกิดวิราคะความเปลี่ยนแปลงไปของกายนี่ไงยึดถือเนี่ยมันมีอยู่แล้วหมดอ่ะยึดถือไปทุกที่เลยนะมนุษย์นี่ไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ใช่แค่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกด้วยเปรตด้วยอสุรกายด้วยเทวดาด้วยพรหมด้วยความยึดถือเนี่ยไปหมดทุกที่31ภพภูมิไปยาวนานหมดมาตลอดหลายอสงไขยแล้วจนนับไม่ได้มันไปทั่วหมดอยู่แล้วความยึดถือนี่นะในความที่มันไปทั่วหมดยึดถือหมดนี่เราจึงไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะดีคือมันไม่ดียึดถือทั้งกายก็ตามยึดถือทั้งจิตก็ตามมันไม่ดีหมดมันไปหมดไปหมดแล้วเราหวังเอาเนี่ยที่มันจะดีมันมีประโยชน์คือเอาความคลายกำหนัดนี้เอาตรงจุดคลายความยึดถือนี้การคลายความยึดถือมันจะเกิดได้ที่ตรงไหนนี่คือเรียกว่าทำให้แจ้งนะทำให้แจ้งขึ้นมาในการคลายความยึดถือมันจะแจ้งขึ้นได้ตรงไหนโอ้ยดีเลยดีมากเอาตรงนั้นตรงจิตจะได้ไหมเอาก็จะคลายความยึดถือตรงจิตได้คุณก็ต้องเห็นจิตด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นชัดเจนได้ไหมโอ้มันแบบไม่ชัดเจนมันเป็นกระแสมาต้องใช้สติปัญญาอย่างมากอย่างนั้นมาดูตรงกายก็ได้ตรงกายคุณดูคุณจะเห็นชัดเจนได้ไหมมันพอจะเห็นความแก่ความเสื่อมสลายไป ความเปลี่ยนแปลงไปเป็นผมงอกบ้างเป็นหนังเหี่ยวบ้างเป็นฟันหลุดบ้างเห็นแล้วไงนั่นคือเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลมันจะคลายกำหนัดมันจึงจะเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างเบื่อหน่ายคือนิพพิทาคลายกำหนัดคือวิราคะมาจากการเห็นตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงนะทุกฝั่งจิตก็เป็นอย่างนั้นล่ะถ้าดินน้ำไฟลมภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นล่ะท่านพระสารีบุตรท่านยังเปรียบเทียบไว้อะดูลมเนี่ยลมแรงมากบางทีพัดหมู่บ้านก็จุยกระจายไปเลยพัดภูเขาเห็นล้มไปยังได้ลมนี่เห็นลมที่มันแรงขนาดนั้นเนี่ยบางทีในจุดที่มันไม่มีลมเลยในทะเลท้องที่บางแห่งลมนี่แบบไม่มีเลยมันทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้ถึงทะเลนี่เรียบไปเลยหรือในบ้านเราบางทีบางจุดไม่มีลมเลยลมขนาดนั้นใหญ่โตมากพัดสิ่งต่างให้ไปได้มันยังไม่มีได้เลยแล้วลมที่อยู่ในกายของเราเนี่ยมันจะเที่ยงอย่างนั้นหรอมันจะไปมีอยู่ตรงนั้นได้ไงมันก็ต้องไม่มีลมที่อยู่ในกายเราไม่เกินร้อยปีเปลี่ยนแปลงไปเข้าไปออกมาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไฟดูเอาไฟเนี่ยมันกินเชื้อได้หมดลุกลามเผาผลาญบ้านเมืองไฟไหม้ตามที่ต่างๆเนี่ยโอ้บ้านเรือนทำลายหมดไฟที่ไหม้รุนแรงขนาดนั้นจนเผาดวงอาทิตย์ทั้งดวงยังไหม้อยู่ตอนนี้เป็นต้นได้พอมันไปถึงขอบทะเลพอมันไปถึงพื้นที่ที่มันเป็นถนนมันไม่กินเชื้อต่อไปไม่ได้มันก็แฟบลงไปหายไปโอ้ยไฟที่ยิ่งใหญ่ความร้อนที่มากปานนั้นมันยังหายไปได้ภายนอกเอาบอกแล้วถ้าไฟที่อยู่ภายในมันก็เหมือนภายนอกแล้วมันจะอยู่คงที่ตลอดเอาไม่ได้ไม่เกินร้อยปีถ้าไฟที่อยู่ในกายของเราร้อนร้อนรุ่มรุ่มอยู่นี่เด็กป่วยนั่นนี่มือดีปื๊บปั๊บไม่พอ7 วันตายก็มีไม่ต้องพูดถึง100 ปี7 วันเองแต่ความร้อนแบบนี้มาหรือน้ำเอาถ้าน้ำภายนอกเนี่ยโอ้โหมันพัดพาคลื่นลมทะเลนี่ซัดเอาจนน้ำท่วมก็ได้น้ำในเขื่อนเกิดเขื่อนแตกนี่ซัดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหายไปเป็นแถบๆฝนตกหนักจนกระทั่งน้ำท่วมพื้นที่อะไรหายกันไปเป็นหลายๆโยชน์น้ำภายนอกขนาดนี้บางทีมันแห้งแล้งจนกระทั่งในพื้นดินนี่แตกระแหงหาน้ำแม้แต่สักองคุลีเดียวจะขังอยู่นี่น้ำที่ว่าท่วมมากมายปานนั้นมันก็ยังหายหดไปจนหมดไม่เหลือก็มีโอ้ยน้ำภายนอกเป็นป่านนี้แล้วน้ำภายในของเราอยู่ไม่เกิน100 ปีทุกฝั่งน้ำในกายนี่มันจะเหือดแห้งหายไปบางคนก็ซีดลงน้ำเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่ในกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้ดูธาตุดินธาตุดินภายนอกนี่เป็นภูเขาดูมันยิ่งใหญ่มากภูเขาทั้งแท่งอยู่อย่างไม่ต้องเอาขนาดใหญ่มากสระบุรีอย่างนี้ภูเขาทั้งลูกเนี่ยเขาขุดเอาจนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นภูเขาแล้วภูเขาแหว่งไปทีละซีกละซีกจนกระทั่งมันหายหมดแล้วหรือเหมืองหินอ่อนเหมืองฐานหินเขาขุดลงไปเอาดินมาเอาหินมาจนมันหายไปเป็นลูกๆหายไปเป็นลูกๆนะเลยไม่ต้องพูดถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ว่าแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยพื้นที่ทั้งพื้นที่ราบเป็นหน้ากองหรือสึนามิพัดมาอย่างเงี้ยสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเป็นที่สูงไปราบเรียบไปหมดขนาดดินหรือรูปที่อยู่ภายนอกนี่มันยังทำลายไปได้หายไปได้ป่านนี้แล้วดินที่อยู่ภายในของเราเราดูเอ้ยหนังเอ้ยเอ็นเอ้ยพวกนี้อยู่ไม่เกินร้อยปีทุกฝังดินน้ำไฟลมอยู่ในกายของเราลมไฟน้ำดินอยู่ภายนอกกายของเราเหมือนกันเรายึดถือเอากายนี่ด้วยความเป็นตัวตนมานานแล้วยึดถือไม่ได้ไงเพราะจิตนั่นแหละมายึดถือ ผ่านทางวิญญาณมาเป็นวิญญาณที่ติเข้ามายึดรูปด้วยเราจะถอนความยึดถือได้ถอนกลับไปทางนี้ถอนกลับไปทางกายของเราถอนกลับไปดูเห็นกายเที่ยงไหมไม่เที่ยงเราจะทำวิราคะให้แจ้งเราทำวิราคะให้แจ้งจะไปเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงมันจะคลายความยึดถือไหนไหนในจิตนั่นแหละความยึดถือในจิตจะลดลงจะลดลงผ่านทางกายผ่านทางมโนก็ได้ผ่านทางวิญญาณก็ได้ถ้าเราจะเห็นตรงไหนได้มันดีตรงนั้นแล้วความยึดถือได้ตรงไหนความดีเกิดขึ้นที่ตรงนั้นความยึดถือมันมีอยู่แล้วนะมันไปทุกที่ใน31ภพภูมิมันไปทุกเวลามาเป็นอสงไขยแล้วยึดถือตรงไหนเราจะละมันเรามันละตรงนั้นล่ะตรงไหนจะง่ายเอาตรงนั้นตรงไหนจะง่ายดูยังไงดูที่มันเห็นชัดเจนไหมตามความเป็นจริงตรงไหนเห็นความจริงได้ชัดเจนเอาตรงนั้นเราพิจารณาต่อเข้าไปดูคุณฟังเราเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่เดี๋ยวผมงอกบ้างเดี๋ยวมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างเดี๋ยวปวดบ้างมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันมีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยของมันมาถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหตุนั้นเสื่อมไปความไม่เที่ยงนั้นปรากฏให้เห็นชัดจริงๆความไม่เที่ยงมีมาตั้งแต่ตอนมันเกิดแล้วความเป็นของไม่ใช่ตนมีมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะดับด้วยเห็นตามความเป็นจริงด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นอนิจจังสิ่งใดเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวของมันเป็นอนิจจังก็มีความไม่เที่ยงเนี่ยมันทนอยู่ได้ยากก็จึงเรียกว่าทุกข์หมายถึงสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยท่านถามควรไหมล่ะควรไหมที่จะเห็นสิ่งที่นั้นน่ะไม่เที่ยงน่ะแปรปรวนนั่นน่ะเป็นทุกข์นั่นน่ะโดยความเป็นตัวตนเนี่ยควรไหมควรไหมคือนี้แบบสามารถที่จะคิดได้ด้วยเหตุผลทั่วไปว่ามันก็ต้องไม่ควรน่ะสิเราจะไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามไม่เที่ยงเนี่ยไม่เป็นเรื่องหาสาระแก่นสารไม่ได้โดยจะมาเป็นของเราโดยความเป็นสาระโดยความเป็นเรื่องดีมันไม่ได้ไงคุณจะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะมันได้ที่ไหนมันไม่ได้คุณจะมาหาความเที่ยงในสิ่งที่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ make sense ใช่ไหมล่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยมันไม่ได้จะไปหาความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหรอโอ้ยใครไปหาก็โง่แล้วมันไม่เจอเราจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เหรอไปหาทุกข์มันจะไปเจอสุขได้มันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละหรือคุณจะหาความเป็นตัวตนเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเหรอมันจะไปหาเจอได้ไงเหมือนหาแก่นไม้ในต้นกล้วยอะแต่ต้นกล้วยมาปอกกาบออกปอกกาบออกก็พี่ไม่เห็นเลยจะไปมีแก่นได้ไงคุณขับรถไปตามถนนเห็นเหมือนถนนเปียกยื่อเป็นน้ำท่วมเข้าไปดูเฮ้ยมันไม่เห็นอะไรมันไม่มีอะไรมันหายไปแล้วไม่มีเราจะหาความที่มันเป็นตัวของมันเองเมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่มีตัวฝังถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงอย่างอื่นนั้นก็ต้องเกิดขึ้นตามผลที่มาจากเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปจิตมันจะไม่ได้คงที่คงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดหรอกถ้าเงื่อนไขของมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ท่านหวังจิตเนี่ยไม่ได้คงที่คงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดหรอกถ้าเงื่อนไขของมันเปลี่ยนแปลงไปเงื่อนไขของความที่มีจิตก็คือมันมีอวิชชาไงถ้ามีอวิชชาอยู่ตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละอวิชชาเนี่ยมันสว่างสดใสมันน่าดูมากมันสวยงามมากอวิชชานั้นมาในรูปของจิตที่มีความเป็นประพัฒสอนนั่นเองให้เราเข้าใจผิดว่าอันนี้มันดีมันงามมันสวยมันดีมันเยี่ยมมันยึดถือได้โอ้มันเป็นหนึ่งจิตนี่เข้าถึงแล้วเนี่ยมันประพัฒสอนแต่นั่นถูกหลอกเต็มๆเบื้องหลังของมันนี่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงไม่เป็นท่าเยอะแยะเปลี่ยนแปลงได้หาสาระไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะ เห็นความที่จิตจะมีความเป็นพระสอนมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะไปพระสอนได้ยังไงพอมันพลิกเท่านั้นปุ๊บเศร้าหมองทันทีงุนง่านทันทีเห็นแต่ความผ่องใสเปลี่ยนแปลงไปความผ่องใสก็หายไปนี่แหละนะมันหลอกลวงนะเอาถ้ามันยังผ่องใสอยู่ตลอดพระพัฒน์สอนอยู่ตลอดก็ลองว่ากันดูวันไหนเราสร้างเหตุปัจจัยในความที่ให้จิตสงบเช่นรู้ประมาณในการบริโภคมีสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์ฟังเทศฟังธรรมวันนั้นจิตใจก็ดีผ่องใสสงบเย็นดีมากวันไหนฟังเพลงมากหน่อยถูกคนด่าว่าอากาศไม่ดีอารมณ์แปรปรวนจิตใจมันก็ไม่สงบฟุ้งซ่านงุ่นง่านมีปัญหาถูกคนด่าก็แบบเครียดบางทีเห็นหน้าคนไม่ชอบก็รู้สึกอารมณ์เสียคิดเรื่องที่ไม่ต้องการคิดความคิดนั้นก็โผล่ขึ้นมาเอ๊ะมันยังไงนี่เอาก็จิตทำไมคุณไปมีความคิดบ้าบออย่างนี้ขึ้นมาก็นี่แหละแล้วมันดีไหมล่ะจากเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะยังดีอยู่เสมอแบบมันก็เป็นอัตตาสิก็ดีสิแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงทุกฝังจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยที่มาปรุงแต่งคือมันเป็นอนัตตาเราจะมาเอาสิ่งที่เป็นอนัตตาด้วยความเป็นอัตตาเนี่ยมันหาไม่เจอนะมันจะไม่ได้นะเหมือนเราจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ไงบอกว่าอย่างโง่มันไม่เจอมันไม่มีหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันไม่มีมันไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้หาความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตางั้นหรอไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่ใช่ไม่ถูกมันหลอกมันเป็นอวิชชามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของเราวางเลยสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งใดเป็นอนัตตาเราละสิ่งนั้นเสียละวางความยึดถือในจิตของเรานี้ให้เห็นจิตของเรานั้นโดยความเป็นอนัตตาโดยความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราวางความยึดถือนั้นเสียด้วยการตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่ในกายนี่แหละตั้งสติไว้อยู่ในจิตนั่นแหละตั้งเอาไว้แล้วเหลือแต่สติล้วนๆและปัญญาที่ประกอบกันไม่ใช่ตัวเราเห็นนะแต่ปัญญาเห็นสติเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยว่าไม่ใช่ตัวเรานั่นเองในช่วงของเข้าใจธรรมจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร